obowiązującymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Błąd ludzki możliwą przyczyną braku tlenu w szpitalu tymczasowym w Poznaniu. Na razie nie widać jeszcze poprawy sytuacji pandemicznej w Polsce, mówi minister zdrowia. Rosyjski Memoriał złożył w strasburskim Trybunale skargę w sprawie historyka wtrąconego do łagru. Błąd ludzki mógł być przyczyną braku tlenu w szpitalu tymczasowym w Poznaniu. Nad ranem zabrakło go w dwóch zbiornikach, podstawowym i zapasowym. 12 pacjentów ze względu na stan zdrowia zostało przewiezionych do innych szpitali. Po kontroli pracowników Urzędu Wojewódzkiego wykluczono możliwość awarii instalacji tlenowej. Okoliczności zdarzenia bada zarządzający szpitalem Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Powołane zostały dwie komisje. Wyjaśniamy, dlaczego zabrakło tlenu i jakie są skutki dla pacjentów, mówi rektor uczelni profesor Andrzej Tykarski. Bardzo prawdopodobną przyczyną był po prostu brak tlenu w zbiorniku. Nie można wykluczyć, że był to błąd ludzki, czyli na przykład zbyt późne zamówienie. W tej chwili komisja to ustala. Bądź też zbyt późne przywiezienie przez firmę, która jest za to odpowiedzialna. Komisje mają przedstawić wnioski do jutra. Wojewoda Wielkopolski złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwym popełnieniu przestępstwa. Sytuacja pandemiczna w Polsce pozostaje bardzo trudna, mówi minister zdrowia. Adam Niedzielski dodaje, że nie widać jeszcze poprawy. Liczby nowych zachorowań cały czas wzrastają. Nie widzimy jeszcze żadnych symptomów hamowania tej tendencji przyrostu liczby nowych zachorowań. Niestety ta sytuacja ma też bardzo realny wpływ na sytuację w całym sektorze medycznym. W tej chwili wszystkie ręce medyków, innych zawodów medycznych, personelu, który pracuje w szpitalu, kierowane są do walki z pandemią. Minister zdrowia podkreśla, że jedyną drogą do poprawy sytuacji epidemicznej jest zaszczepienie jak największej liczby Polaków. PiS wezwało Gazetę Wyborczą do sprostowania i przeprosin w związku z publikacjami dotyczącymi prezesa Orlenu Daniela Obajtka. W tej sprawie wysłano wezwanie przedsądowe. Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel mówi, że chodzi o artykuł Gazety Wyborczej, który sugeruje, jakoby politycy PiS wymusili na Sądzie Najwyższym kasację wyroku w sprawie Daniela Obajtka. My staramy się wykazywać daleko idącą dobroduszność i elastyczność, jeśli chodzi o rozmaite bzdury, które są wypisywane na temat Prawa i Sprawiedliwości. No ale w którymś momencie ta granica zostaje przekroczona tak kuriozalnymi oskarżeniami, kierowanymi nie tylko tak naprawdę pod naszym kątem, ale jeszcze pod kątem, jak rozumiem, sędziów Sądu Najwyższego, bo to oni musieliby temu rzekomemu wymuszeniu ulec. Oczywiście, że jest to nieprawda. Radosław Fogiel zastrzegł, że jeżeli wezwanie nie zostanie spełnione, podjęte zostaną dalsze kroki prawne, czyli dojdzie do postępowania sądowego. Rosyjskie stowarzyszenie Memoriał złożyło w Europejskim Trybunale Praw Człowieka skargę w sprawie Jurija Dmitriewa. Historyk i szef karelskiego oddziału Memoriału został skazany na 13 lat łagru za rzekome przestępstwa seksualne wobec przybranej córki. W jego winę nie wierzą rosyjscy obrońcy praw człowieka, część intelektualistów, artystów i niezależnych dziennikarzy. W ich ocenie wyrok jest zemstą Służb Bezpieczeństwa Rosji za ujawnienie zbrodni stalinowskich. Dzięki badaniom historyka z Republiki Karelii Jurija Dmitriewa ustalono miejsca pochówku tysięcy ofiar stalinowskich zbrodniarzy. Współpracownicy szefa karelskiego memoriału tłumaczą, że jego praca godziła w propagowaną przez Kreml historyczną linię i dlatego postanowiono zemścić się na dociekliwym naukowcu. Jurij Dmitriew w pierwszym procesie został uniewinniony, ale Sąd Najwyższy Republiki Karelii uchylił wyrok. Po kolejnym procesie sąd skazał go na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, ale i tym razem ostatnie zdanie należało do karelskiego Sądu Najwyższego, który zmienił wyrok na znacznie surowszy. Prawnicy ze Stowarzyszenia Memoriał złożyli w imieniu Dmitriewa skargę do Trybunału w Strasburgu. W skardze podnieśli, że historyk był pozbawiony prawa do sprawiedliwego procesu i prawa do ochrony życia osobistego i rodzinnego. W ocenie Memoriału represje wobec Jurija Dmitriewa wpisują się w politykę władz Rosji, które chcą zatuszować sowieckie zbrodnie i wybielić wizerunek Związku Radzieckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24.pl. W nocy pogodnie, jedynie na południowym wschodzie mogą występować słabe opady deszczu, na Pomorzu i krańcach wschodnich mgły. W nocy od 1 do 9 stopni, jutro dużo słońca w całym kraju od 15 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci. 5 minut temu minęła godzina 22. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski. Ponad 500 osób zginęło w Birmie od czasu wybuchu protestów 1 lutego. W sobotę armia otworzyła ogień, zabijając 116 demonstrantów, w tym dzieci. Od czasu aresztowania liderki ugrupowań przeciwnych wojsku, Aung San Suu Kyi, siła sprzeciwu rośnie, ale i radykalnie zachowuje się junta wojskowa, która siłą przejęła w lutym władzę w tym kraju. To nie jedyna odsłona protestów w tej części Azji. Protestowano w tym roku w Bangkoku, a demonstracje przeciwko Pekinowi w Hongkongu domknęło nowe chińskie prawo, odbierające w zasadzie quasi-autonomię tego miasta. Czy te protesty i czy w ogóle wykorzystują Chiny, umacniając się w tym regionie, by ostrzej rywalizować ze Stanami Zjednoczonymi? O tym za chwilę w dzisiejszym Klubie Trójki. Jednym z protestów w Tajlandii demonstrujący mieli za sobą banery nawiązujące do idei tzw. Sojuszu Mlecznej Herbaty, czyli luźnego zrzeszenia ruchów prodemokratycznych w Hongkongu, na Tajwanie, w Tajlandii, Indiach i Birmie. Wielu przyniosło portrety birmańskiej liderki Aung San Suu Kyi. Co się dzieje w Azji Południowo-Wschodniej? Co robią tam Chiny i jak będzie wyglądała przyszła rywalizacja Chin i Ameryki? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Dr Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński, autor biografii Aung San Suu Kyi. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. A także dr Michał Bogusz, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, autor bloga Za Wielkim Murem. Również witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zacznijmy od doktora Michała Lubiny i od Aung San Suu Kyi. Myślę, że pana bohaterki życia, prawda, jeżeli chodzi o opracowania naukowe, dlatego że zawsze rozmawiamy o niej w sytuacjach dość, bym powiedział, nieprzyjemnych dla Birmy ostatnimi czasy. Między innymi też rozmawialiśmy o rozczarowaniu Zachodu tym politykiem, przecież laureatka Nagrody Nobla. No ale Zachód się rozczarował po tym, co się wydarzyło z Rohingyami. Spróbujmy opowiedzieć najpierw jednak, dlaczego Aung San Suu Kyi jest znowu w więzieniu, dlaczego junta przejęła władzę i dlaczego wojsko po 10 latach jednak wróciło i postanowiło przejąć stery władzy w tym kraju. Jest to, odpowiedź na to pytanie jest i trudna, i prosta jednocześnie. Jest prosta, dlatego że junta nie była w stanie zdzierżyć Aung San Suu Kyi i postanowiła zakończyć ten eksperyment quasi-demokratyczny. A trudne jest to dlatego, że mimo wszystko w tym eksperymencie pozycja armii nie była taka zła. To znaczy Suu Kyi w sposób inteligentny odcinała armię od władzy, od przywilejów, od fruktów, ale jednak nie przekraczała pewnych granic. To znaczy to dalej było dość korzystne dla armii. No i to powoduje tą trudność. No, dlaczego generałowie zaryzykowali taki układ, który no może nie był idealny, ale był jak najbardziej do przyjęcia dla nich, zaryzykowali dla tego zamachu stanu. No i jest kilka interpretacji, z których podkreśla się złe relacje osobiste między Suu Kyi a Min Aung-hlaengem, czyli szefem hunty obecnie, głównodowodzącym armii. Podkreśla się fakt, że Min Aung-hlaeng miał odejść na emeryturę i tylko rząd cywilny, czyli Suu Kyi, mogłaby mu przedłużyć kadencję, ale przecież coś za coś by było wtedy polityczne. Również zwraca się uwagę na to, że generałowie chyba nie docenili takiej ogromnego sprzeciwu społeczeństwa i mieli nadzieję, że to będzie pewna korekta kursu, to znaczy przywrócą układ, który miał miejsce 5 lat wcześniej, to znaczy wtedy rządziła przybudówka armijna i no i to była też taka quasi demokracja, później wygrała NLD, czyli partia Aung San Suu Kyi, no i generałowie mieli nadzieję na to, że po prostu cofną zegar o 5 lat, no a dalej będzie tak samo, natomiast ten wybuch społecznego protestu, gniewu społeczeństwa, myślę, że skala jego jednak zaskoczyła generałów, natomiast no czemu dokładnie przeprowadzili tego zamachu stanu, no to nie wiemy, no myślę, że dowiemy się po latach, no ale na pewno doprowadziło to do powrotu pewnej postawy czy pewnych stanowisk, które tutaj miały miejsce jeszcze lat temu 10. Pan tu wspomina o tym rozczarowaniu Zachodu Aung San Suu Kyi. No, jak ja się zacząłem Birmą zajmować 11 lat temu, to jakby obraz Birmy był bardzo prosty, był taki manichejski, bo z jednej strony była dobra Aung San Suu Kyi i dobre społeczeństwo, a z drugiej strony byli źli generałowie. Którzy to Aung San Suu Kyi trzymają w areszcie domowym kilkanaście lat. Tak jest, no bo oni ją 15 lat w areszcie domowym trzymali, zniszczyli jej rodzinę, ona jest w ogóle postacią szekspirowską tak naprawdę, dlatego że postawiła politykę ponad rodzinę, także jest postacią tragiczną i to jest jasne, natomiast politycznie no byli przeciwnikami, no ale jednak byli w stanie się porozumieć taktycznie, jak się okazało, w tym 2011 roku, no i początkowo to Zachód miał nadzieję, że tam dojdzie do demokracji i tak dalej. W ogóle te narracje birmańskie, Ta właściwa, to jak było, czy tak jak jest, i ta zachodnia, to się straszliwie rozjeżdżają. Ta zachodnia to jest w ogóle jakieś pomieszanie z poplątaniem, natomiast zasadniczo to w momencie, kiedy Suu Kyi z kalkulacji politycznej w tym 2017 roku nie broniła Rohingjów, nie broniła tych prześladowanych muzułmanów, no to wtedy Zachód się nagle obraził na Suu Kyi i zaczął ją wyzywać, że od zdrajczyni sprawy demokratycznej i tak dalej. A tak naprawdę, gdyby Suu Kyi wtedy się odezwała, to mielibyśmy zamach stanu 3 lata wcześniej, albo by straciła poparcie i przegrała wybory i tak by wyszło na stronę generałów. Także, no ale także może by utrzymała tą twarz tej demokratki na Zachodzie. No ale ona wchodząc do polityki walczyła o władzę w Birmie i o to, żeby dokończyć dzieło ojca. Jej ojciec założył Birmę, założył armię birmańską, wywalczył dla Birmy niepodległość i tak naprawdę wszystko, co Suu Kyi robiła w swoim życiu politycznym od 1988 roku, to było dokończyć dzieło ojca, czy stać się godną córką ojca polityczną i to jest podstawowa rzecz. A cała reszta to były dodatki, oczywiście te dodatki były przyjemne, no bo przecież każdy lubi być tu chwalony, wielbiony, to na Suu Kyi to spadło była po prostu tutaj potop zaszczytów od Noblem, z mnóstwem innym nagród. Przecież tam ci zachodni komentatorzy to tam po prostu szału dostawali, jak tylko słyszeli Suu Kyi. Ja mam taką osobistą kolekcję głupot wypisywanych o Suu Kyi. Na przykład jeden australijski działacz to wypisał, że jak Suu Kyi dojdzie do władzy, że ona jest personifikacją tej deklaracji praw człowieka. Jak dojdzie do władzy, to natychmiast wszystkie problemy Birmy się skończą i będzie wspaniale. Inny uduchowiony napisał z kolei, że jej demokracja to jest przesłanie dla naszej planety i że to będzie bardziej uduchowiona demokracja. No i takie głupoty pisali przez te 23 lata o tej Suu Kyi. No i oczywiście jej się to podobało, ale przede wszystkim jej się to podobało, dlatego że ona to wykorzystywała we własnej walce politycznej z generałami. No i dzięki temu jej pozycja była silniejsza. No ale to wszystko było drugorzędne. Musimy pamiętać, że to wszystko były dodatki. Podstawowy cel dla Suu Kyi zawsze to było odzyskanie władzy z rąk uzurpatorów, generałów, którzy zabrali władzę jej rodzinie i odzyskanie tego, dlatego że Birma jest jej krajem, to jest kraj jej ojca, a ona jest predestynowana do tego, żeby nim rządzić i to jest to podejście. A cała reszta jest dodatkiem. No jak Zachód ją wielbił, to oczywiście się cieszyła. Jak Zachód ją zaczął krytykować, to skreśliła Zachód, zaczęła z Chińczykami rozmawiać. Zresztą bardzo dobrze się porozumiewała z Xi Jinpingem, więc Więc to wszystko była drugorzędna rzecz. Podstawowa logika to była logika walki o władzę w Birmie między Su Ci a generałami. Zaraz będziemy rozmawiali o tym, co łączy Birmę i Chiny i w ogóle o pozycji Chin w Azji Południowo-Wschodniej i w obliczu po pierwsze ery COVID-a, czyli ery zupełnego przyspieszenia i nieoczekiwanych ruchów politycznych, no ale także ery zaostrzonej polityki amerykańskiej i nie tylko wobec właśnie Pekinu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, proponuję inną scenę protestów, Hongkong. Hongkongiem będą rządzili wyłącznie patrioci. To oznacza, że mają to być osoby lojalne wobec komunistycznej partii Chin. Doktor Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich i Za Wielkim Murem, blog. No, tutaj z kolei mamy do czynienia, jeżeli w Birmie protesty są gorące i oczywiście krwawo tłumione, natomiast w Hongkongu zakończyła się już chyba era protestów i zaczyna się era tychże patriotów. I nie będzie postaci szekspirowskiej, tak jak to określił Aung San Suu Kyi dr Lubina. Może postaci szekspirowskiej nie będzie, ale będzie na pewno tragiczna sytuacja. Kilku tysięcy czy kilkudziesięciu tysięcy młodych ludzi, którzy protestowali, no i teraz będą albo musieli uciekać jak najszybciej, jak się im tylko da, albo będą powoli przemieleni przez tą wielką chińską maszynę. Nowe prawo o bezpieczeństwie narodowym działa dosyć brutalnie. Może to jest działanie niekrwawe. Na pewno chińskie władze są o kilka poziomów bardziej subtelne od birmańskiej hunty, ale efekt jest taki sam. Efekt ma być mrożący i kompletne zastraszenie populacji, wypchnięcie na emigrację tych, którym się to nie podoba, bo tak już po północnej stronie granicy czeka kilka milionów ludzi, żeby zająć ich miejsca. To znaczy rozumiem, że czeka kilka milionów ludzi, by wprowadzić się do Hongkongu w miejsce tychże, którzy mają uciekać? Myślę, że tak, że to jest, może nie uciekać, ale Pekin pogodził się z faktem, że część populacji wyemigruje w ten czy inny sposób, ale w ten sposób rozładuje się napięcie w mieście, a dokona się tego to samo, co się dokonało w Makao. Dlaczego są protesty w Hongkongu, a nie ma ich w Makao? Ponieważ w Makao Portugalczycy dali portugalskie obywatelstwo w większości mieszkańców, którzy się tam urodzili, czy osobom, które zamieszkiwały ich potomkom, i większość z nich wyemigrowała. Dzisiaj większość mieszkańców Makao to są ludzie, to są osoby urodzone w Chinach kontynentalnych. Oni się już nie buntują i to będzie prawdopodobnie władze w Pekinie dążą do zrobienia tego samego w Hongkongu. Wypchnięcie jak najwięcej ludzi z Hongkongu, zastąpienia ich przybyszami z kontynentu, plus powiązanie bardzo mocno ekonomiczne Hongkongu z całym regionem Delty Rzeki Perłowej. I to wtedy w ten sposób wchłonięcie tego miasta i wyeliminowanie zadzioru z punktu widzenia partii, jakim był Hongkong. To w takim razie dokąd oni uciekną, czy wyemigrują ci dotychczasowi Hongkończycy, ci, którzy walczyli o demokrację, ten, nazwijmy to, ruch demokratyczny? Brytyjczycy oceniają, że w ciągu 5 lat około miliona, może 1 100 000 przybędzie na wyspy. Oni emigrują do Stanów Zjednoczonych, do Australii, na Tajwan, Singapur. To są małe grupy na razie. Ta emigracja jest ograniczona ze względu na pandemię, ale wydaje się, że ona ruszy w momencie, kiedy pandemia przynajmniej będzie ograniczona w jakimś stopniu. I to jest raczej działanie nieuniknione, bo dla większości z tych ludzi po prostu nie będzie możliwe funkcjonowanie w taki sposób, jaki sobie by życzyli w Hongkongu. Czyli rozumiem, że protesty w Hongkongu możemy uznać już za byłe. To miejsce już się nie będzie buntowało przeciwko Pekinowi jeszcze tak. Znaczy nigdy nie można powiedzieć, oczywiście. Ale w przewidywalnej przyszłości wydaje się, że sprawa została zamknięta, a bardzo silne, symboliczne i do tej pory ograniczone ilościowo represje dotykające przedstawicieli ruchu protestu mają działać w sposób mrożący i straszący. Doktor Michał Bogusz mówi, że politycy chińscy działają w bardziej subtelny sposób niż hunta birmańska. No rzeczywiście to, co głoszono, zresztą posiłkuje się się tutaj blogiem pana doktora Lubiny, zapowiadano, że będą, że wojsko będzie strzelać ludziom w głowy. To jest zapowiedź nie tylko tego, co się wydarzyło w sobotę, ale chyba dalszych działań wojska, by stłumić te protesty. No tak, zdecydowanie. Jakby trudno sobie wyobrazić mniej subtelnych przywódców niż generałowie birmańscy. Oni są, oni kiedyś napisano to już jakiś czas temu, że to są wojownicy, a nie politycy, dlatego że oni całe swoje dorosłe życie spędzili na walkach z partyzantami na pograniczach, a oni całe swoje życie po prostu ganiali z tymi partyzantami po dżunglach i górach. I tak na dobrą sprawę dla nich wszystko się toczy w takiej polityce, która przypomina właśnie taką walkę na pograniczach, gdzie jest bezwzględnie, gdzie nie ma różnicy między cywilem a partyzantem, gdzie się wszystkich traktuje tak samo, gdzie się po prostu stosuje odpowiedzialność zbiorową, gdzie nie ma litości. No i jak wszyscy znamy to powiedzenie Clausewitza, że wojna jest przedłużeniem polityki, no to w przypadku generałów birmańskich mamy odwrotnie, to znaczy polityka jest przedłużeniem wojny. No i stąd wynikają takie ich szokujące zagrania. No to, co pan teraz powiedział, to właśnie był Dzień Armii. No, w Dzień Armii urządzili sobie strzelanie do swojej własnej populacji jak do kaczek, bo zabili ponad 100 osób, a to, o czym pan mówi o tym w telewizji, to w ogóle wyglądało niesamowicie. To tylko birmańscy generałowie tak potrafią zrobić, dlatego że to był komunikat, który był pokazany w głównej telewizji armijnej Miaładi. No i ten komunikat po birmańsku był właśnie taki, że jeżeli wyjdziecie na ulicę, to zostaniecie zabici. No, czy oczywiście było napisane w taki sposób, że nie należy wychodzić, tracić niepotrzebnie życia, dotychczasowe doświadczenia powinny czegoś nauczyć, i w tle tych słów leciała bardzo sympatyczna muzyka z pianina, taka miła, fajna dla ucha, także wrażenie po prostu niesamowite. To tylko generałowie birmańscy, no, pod względem jakby no, estetycznym, no, są troglodyci, tak? Natomiast no, oni mają broń i nie wahają się jej użyć. To już wiemy, kim jest armia, jeżeli chodzi o charakterologiczne cechy, natomiast pytanie jest też o rolę armii w tworzeniu państwa birmańskiego, ale zanim na to pytanie, to jeszcze proszę powiedzieć, kim są protestujący, bo za chwilę opiszemy, kto będzie uciekał z Hongkongu, jacy ludzie, jaka tkanka społeczna opuści to miasto. Także proszę powiedzieć, kto jest po stronie opozycji, po stronie Aung San Suu Kyi w Birmie. A tutaj jest łatwiej odpowiedzieć na to pytanie, bo jest praktycznie cały naród, dlatego że około cały naród? 90% jest przeciwko armii, z tym, że naród oczywiście w Birmie jest trudnym określeniem, no, dlatego że etnicznie Birmańczycy stanowią 67% mniej więcej, reszta to mniejszości etniczne, no to może społeczeństwo byłoby lepszym słowem. No i w przypadku mniejszości etnicznych to możemy w ciemno założyć, że wszystkie są przeciwko armii, bo nie ma takiej mniejszości etnicznej w Birmie, której by armia nie nie wierała, nie zaatakowała, nie zniszczyła im wiosek, nie pozabijała i tak dalej. Jakby lista zbrodni armii birmańskiej jest długa. Właściwie można się zastanawiać, czy jest jakaś zbrodnia, której armia nie popełniła, dlatego że no, ostatnimi czasy spaliła żywcem człowieka, ostrzelała porodówkę, no, pobiła grabarzy. No, strzelają do nas jak do ptaków czy kur, nawet w naszych domach. To jest jeden ze świadków, który mówił agencji Reuters. Więc wszystkie mniejszości spokojnie możemy zaliczyć, że są przeciwko armii, a w przypadku Birmańczyków mamy, no armia to jest mniej więcej pół miliona samych żołnierzy, plus dookoła ich rodziny i personel towarzyszący, no i to tyle. Reszta jest przeciwko armii, a mamy 54 miliony mieszkańców Birmy, także spokojnie możemy założyć, że w okolicach 90, może nawet 95% społeczeństwa jest przeciwko armii. No i oczywiście jakby mówimy tutaj o emigracji. No, jeżeli armia wygra, a wszystko wskazuje na to, że wygra, no mam nadzieję, że nie wygra. Wygra, ale czyli zdusi ten opór tak tą jest. Siłą, tak? Tak jest. No to jeżeli armia wygra, no to będziemy mieli powtórkę z rozrywki z 1988 roku. Wtedy armia rozstrzelała protesty, zabiła 3000 ludzi na ulicach, obecnie zabiła 500, tak? Natomiast obecnie to 2 miesiące trwa, a wtedy trwało pół roku, więc tak czy siak obecnie armia idzie na rekord, bo jeżeli to dalej pójdzie tak, to będzie więcej niż 3000. No i wówczas nastąpił drenaż mózgów birmańskich, bo ktokolwiek był wykształcony, czy w ogóle miał był bardziej światły, a nie był z armii, no to uciekał. I efekt tego był taki, że było mroczne dwudziestolecie w Birmie, więc teraz prawdopodobnie będzie powtórka. A jeszcze pan mnie pytał, kto protestuje. Protestuje cały naród, natomiast na jego czele stoi tak zwane pokolenie Z, czyli młodzi ludzie, którzy wychowali się w tym ostatnim dziesięcioleciu, które było znakomitą dekadą gospodarczą, a politycznie było pół wolnością. I oni już zostali włączeni jakby w świat, bo wcześniej Birma była bardzo hermetycznym krajem, a teraz przez tą dekadę nastąpiła ogromna zmiana społeczna. Więc oni operują kodami zrozumiałymi dla świata zewnętrznego. To jest bardzo ważne. Na początku audycji pan wspomniał o tym Sojuszu Mlecznej Herbaty. No to jest właśnie taki dowód tego, bo to jest symbol ponadbirmański. Każdy go zrozumie. Ten Sojusz Mlecznej Herbaty, to co to jest w zasadzie? Dlaczego ma taką, no bym powiedział, azjatycką nazwę, ale o co tu chodzi? No tak, bo dla nas to się może z Bawarką kojarzyć, bo tutaj najbliżej to w Bawarii. Nie no, ale trochę poetyki w tym jest. No, herbata i mleczna, no to jest to. Tak, no to jest, to przemawia. To jest bardzo sprawne zagranie. Ono jest jeszcze bardzo popkulturowe, właśnie w takim stylu estetyki współczesnej, bym powiedział. To tajski pomysł jest sprzed roku ponad. Chodziło o to, żeby odbić szowinizm chiński, który się rozlewa po mediach społecznościowych. Tam były kwestie aktorów tajskich, których byli krytykowani przez Chińczyków. No i to jest antychińskie, ale nie wprost. To jest bardzo azjatyckie podejście, dlatego że te państwa, w których się pije herbatę z mlekiem, tak przypadkiem to nie są Chiny, których jednak wciąż się przede wszystkim pije herbatę zieloną. Więc to jest taki bardzo czytelny sygnał, że się odróżniamy od Chin i im się sprzeciwiamy. No ale teraz to Birmańczycy bardzo ciekawie zreinterpretowali, no bo teraz oni jakby to odnowili i to ma być teraz symbol solidarności z Birmą, więc nadali temu nowe znaczenie. Ale to pokazuje, jak potrafią kodami międzynarodowymi operować. Szowinizm chiński pan mówi, czyli wywołujemy doktora Michała Bogusza w takim razie. Szowinizm chiński, Sojusz Mlecznej Herbaty. Czy rzeczywiście ten problem społeczny jest widoczny w Azji Południowo-Wschodniej? Albo widoczny od wieku. Pierwsze pogromy, które my znamy z historii sięgające XVI wieku, były w tym regionie były skierowane przeciwko Chińczykom. Co prawda były inspirowane przez Holendrów, ale to pokazuje po prostu, jaką beczką prochu antychińską jest ludność czy społeczeństwa Azji Południowo-Chińskiej, Azji Południowo-Wschodniej, z tego powodu, że wzrastająca obecność Chin, ich dominacja gospodarcza wywołuje strachy i obawy, które są z kolei eksploatowane wewnątrz i powodują, że ludzie się bardzo obawiają chińskiej obecności, a zwłaszcza polityka Pekinu, która sprzyja reżimom autorytarnym, chociaż to akurat nie w przypadku Mianmy czy Birmy, byśmy o tym powiedzieli, to powoduje jeszcze dodatkowo, że Chiny są postrzegane jako taki regionalny sierżant, który wspiera wszelkiego rodzaju ruchy antydemokratyczne. Właśnie jak oni to robią? Jak Chińczycy działają, bym powiedział, w polu? Jak wygląda ten szowinizm chiński w praktyce? Czy to jest ofensywne wykupywanie ziem, wykupywanie interesów ludzi biedniejszych właśnie w tych krajach Azji Południowo-Wschodniej? Doktor Michał Bogusz cały czas? To zależy od regionu. W wypadku na przykład Birmy to Chińczycy bardzo dużo inwestują w rolnictwo i słaba sytuacja, jeżeli chodzi o ochronę własności ziemi, powoduje, że wykupują bardzo dużo działek należących do do chłopów, którym i komasują ziemię, zakładają plantacje, uprawiają na nich głównie ryż albo kauczuk. Z kolei podobnie jest to wygląda w Kambodży, w Laosie. Bardzo dużo inwestują w strategiczną infrastrukturę, telekomunikacje, porty, gdzie się da, to wszystko powoduje, że są bardzo widoczni i obecni, no ale też przynoszą ze sobą inwestycje w produkcję, no ale wtedy przynoszą także ze sobą zwyczaje i standardy z Chin kontynentalnych, które no nie są najwyższe, bo z kolei budzi napięcia z robotnikami i to wszystko się eskaluje, a jeszcze dodatkowo jest kwestia diaspory chińskiej, która osiedlała się w regionie od kilku wieków. Diaspora jest takim łącznikiem pomiędzy tymi krajami a Chinami, ale z drugiej strony wygląda to z punktu widzenia ludności miejscowej, że Chińczycy przychodzą, dają pieniądze swoim i dzięki kontaktom swoich pobratyńców na miejscu są w stanie tutaj wpływać na naszą politykę, na naszą gospodarkę i tak dalej, a z kolei są zawsze siły populistyczne, które są gotowe wykorzystać tego typu resentymenty. I to czasami dochodzi do zamieszek bardzo antychińskich pogromów. Co prawda w ostatnich latach jest ich mniej, ale jeszcze w latach 80. się zdarzyło kilka wypadków, czy to w Indonezji, czy na Malajach, gdzie zginęło kilkadziesiąt osób. Doktor Michał Lubina, ten chiński szowinizm, ma pan jakieś przykłady? Widział pan go na własne oczy? Jak to wygląda mniej więcej w praktyce? Znaczy to akurat, jeżeli chodzi o Sojusz Mlecznej Herbaty, to chodziło o szowinizm rozlewający się w internecie, że po prostu był tam shaming, tak, czyli o atakowanie aktorów tajskich, którzy się tam wypowiedzieli w sposób, który Chińczycy zinterpretowali, że to jest wbrew polityce jednych Chin. Natomiast szowinizm chiński, on jest specyficzny, dlatego że on zazwyczaj nie jest taki, ten szowinizm internetowy jest pewną nowością. Do tej pory jednak on był bardziej ukryty, to znaczy on nie był tak w twarz publicznie. On raczej się przejawiał w tym, że właśnie w jakichś fabrykach czy w jakichś innych miejscach, które Chińczycy mieli, no to traktowano z buta tych miejscowych. Przede wszystkim sobie sprzyjano. No jednak pamiętajmy, że Chińczycy mają takie przekonanie, że są jedynym cywilizowanym krajem świata, a reszta jest mniejszą, większą barbarią, no i oni to pokazują tym miejscowym, także to jest wyraźne, to takie traktowanie właśnie, czy to robotników, ale nie tylko, w sposób taki, no, z góry, no, więc to poduje. W przypadku Birmy akurat Chińczycy trochę uważali i tak otwarcie tego im nie pokazywali. Im się dobrze współpracowało z Aung San Suu Kyi, z tego, co Tak, Aung San Suu Kyi im się dobrze współpracowało, ale to było zbudowane na bardzo, bardzo zresztą trafnym odczytaniu nastrojów społecznych przez Chińczyków, dlatego że Pekin zorientował się, że, bo Pekin wcześniej wspierał generałów, no oni wisieli w sumie na generałach, no ale ceną tego właśnie było wykupywanie ziemi, jeszcze tą ziemię oni jeszcze psują, bo tam są nawozy, które są złej jakości i ta ziemia później jest wyłowiona, więc to też jest takie pasożytnicze trochę. Wycinanie drewna na przykład tekowego, no tego typu rzeczy, więc taka była cena tej protekcji generałów przez Chiny, ale Chiny w tym momencie zorientowały się w Birmie, że nastroje są tak złe wobec Chińczyków, no że zaczynają psuć te interesy, a zorientowały się między innymi po tym, jak im anulowali tamę Mitsum, która miała być ogromną tamą i 90% tej energii miało lecieć do Chin, a zalać miało znaczną część północnej Birmy. Zagrozić matce rzece Irrawaddy. Także i wtedy się Chińczycy zorientowali, jak im generałowie się postawili i anulowali tą tamę, to się wtedy Chińczycy zorientowali i postawili na Aung San Suu Kyi w takim sensie, że Aung San Suu Kyi jest Birmie matką Birmy, czy panią Birmy i jest to niezwykły związek między narodem a przywódczynią, dlatego niezwykły, bo zazwyczaj mamy kult jednostki od góry stworzony, wszyscy ci dyktatorzy w całej Azji, ale nie tylko, zazwyczaj sami tworzą kult jednostki, a w Birmie mamy go oddolny i to jest bardzo ciekawe, dlatego że to społeczeństwo przede wszystkim kocha tą Suu Kyi, co ona oczywiście inteligentnie wykorzystuje w polityce, wykorzystywała. No i w tym momencie Chińczycy wymyślili, że jak się podłączą pod matkę Birmy, czyli pod Aung San Suu Kyi, to dzięki temu poprawi się ich wizerunek w Birmie. I tak się stało. Tak rzeczywiście się stało. Przez 5 lat Suu Kyi... Czyli oni wykorzystali ten wizerunek pani Birmy, demokratycznej, uwięzionej, a później uwolnionej, która oczyściła Birmę, do tego, by samemu siebie wypromować. Tak, dość ciekawe. Zrobili, tak, ale dopiero wtedy, kiedy wiedzieli, że ona dojdzie do władzy. Mhm. Bo wcześniej to oczywiście nie zauważali jej. Natomiast w momencie, kiedy już się zorientowali, że ona dojdzie do władzy, a to doszło mniej więcej pół roku przed tym, jak wygrała wybory, została zaproszona przez Xi Jinpinga, w ogóle wtedy jeszcze była w opozycji. To się bardzo rzadko zdarza, żeby do Pekinu zapraszano opozycję. Została zaproszona na spotkanie i to w ogóle było bardzo ciekawe, dlatego że oficjalnie nie przedstawiono jej jako noblistki, ani nie, absolutnie. Oficjalnie ona była przewodniczącą partii. No i to wtedy to tak. No i potem jak zdobyła władzę, no to bardzo się poprawiły właśnie relacje z Chinami. Zresztą to było obustronnie korzystne, bo Suu Kyi krytykowana na Zachodzie mogła się oprzeć na Chinach. I w efekcie nic się nie stało tak naprawdę Birmie za to, co zrobili z Rohingjami, bo w tym momencie ten nacisk świata był tylko z jednej strony, czyli z zachodniej, więc ona jej polityka zagraniczna w ogóle była całkiem sprawna, nawiasem mówiąc. Natomiast, no ale niestety nie udało jej się powstrzymać generałów i ją w końcu obalili. Na koniec końców, no kto przegrała, więc nie miała racji. I w takim razie jeszcze powiedzmy o Hongkongu. Michał Bogusz, pytanie jest, co się stanie w Hongkongu, czyli chodzi mi o tą tkankę społeczną, bo przecież jak ten ponad milion wyjedzie do Wielkiej Brytanii, kilka milionów czeka na zajęcie ich miejsca po stronie kontynentalnych Chin, to jaka to będzie zamiana, przepraszam za to słowo, ale jakościowa społecznie? Co się wydarzy? Bo to jest, no powiem szczerze, że nieprawdopodobnie interesująca, ale jednak inżynieria trochę społeczna, prawda? Znaczy tak, uciekać czy planuje, czy chciałaby uciec przede wszystkim klasa średnia. To są ludzie wykształceni, zajmujący średnie stanowiska w różnego rodzaju firmach, część z nich też pracuje w administracji, znający dobrze angielski, mający kontakty międzynarodowe, bardzo kreatywni, ta część bardzo kreatywna społeczeństwa. To są ludzie, którzy chcą uciekać. Chińczycy uważają, Pekin uważa, że będą w stanie zastąpić ilościowo wszelkiego rodzaju ubytki w Hongkongu, no i mają tutaj rację, no bo jednak przewaga populacyjna jest po stronie nie Pekinu, ale na pewno nie będą w stanie wyrównać utraty talentów, znajomości, kontaktów, dobrej znajomości angielskiego, kreatywności, ale przede wszystkim dobrego czucia Zachodu, dobrego czucia spraw międzynarodowych, w tym sensie jakby kultury masowej, zrozumienia, jak funkcjonuje świat poza Chinami. Tak? Chiny mają bardzo duży problem z tym. To widać na przykład w chińskich aplikacjach, że nawet jeżeli silnik czy kod jest tam ok, to problem jest z interfejsem. Ten interfejs musi być robiony przez ludzi, czy to z Hongkongu, czy z Tajwanu, bo oni rozumieją, jak działa masowy odbiorca na świecie. No i tutaj ci ludzie uciekną przede wszystkim. A co Zachód straci, jeżeli Hongkong już zostanie taki prawdziwie chiński, kontynentalny pod absolutną władzą Pekinu? Moim zdaniem Hongkong był od przejęcia w 1997 roku takim kanarkiem w chińskiej kopalni. Po prostu Zachód postrzegał go, że wolności w nim ograniczone przecież, ale istniejące pozwalały ocenić, jaki jest poziom, czy w jakim kierunku dąży Chińska Republika Ludowa i w jakim kierunku działa partia. No i teraz ten kanarek na naszych oczach umiera, jest w stanie agonalnym i właściwie to nam pokazuje w dużym stopniu, w jakim kierunku idą same Chiny. Druga rzecz, którą stracimy, to informacje. Hongkong był takim okienkiem, wentylem, przez który bardzo dużo do nas docierało informacji na temat tego, co się dzieje wewnątrz Chin. Tam działa bardzo wiele organizacji zajmujących się monitorowaniem, na przykład kwestii pracowniczych w Chinach, strajków występujących w Chinach, kwestii łamania praw człowieka i tak dalej. Ten w miarę swobodny, przynajmniej wcześniej, przed pandemią, przepływ ludzi pozwalał im pozyskiwać duże informacje. A z drugiej strony brak kontroli mediów, brak kontroli internetu i dosyć swobodny przepływ ludzi z do Hongkongu pozwalał tym informacjom wypływać. W tej chwili wygląda na to, że Pekin zdecydował się nie tylko wykończyć kanarka, ale także zamknąć ten kanał informacji, dzięki któremu pozyskujemy bardzo dużo informacji na temat tego, co się dzieje w samych Chinach. Zaraz opowiemy o tym, co zamierzają Chiny i co zamierzają Stany Zjednoczone, bo jednak tutaj bardzo mocno iskrzy i to wszystko nie tylko iskrzy w tej wielkiej polityce, ale będziemy my mogli to odczuwać na własnej skórze, bo to ma myślę, że wiele wymiarów, taki może nie konflikt, ale taka rywalizacja, takie zabieganie o to, kto tak naprawdę będzie miał największy wpływ w tym świecie. I myślę, że do tego będzie pasowała cover malajski bardzo znanego rockowego zachodniego przeboju. Eye of Tiger. No i pytanie do moich gości, którymi są dr Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński, autobiografią Aung San Suu Kyi oraz dr Michał Bogusz, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, autor bloga Za Wielkim Murem. Pytanie brzmi, w jakim jest to języku? Bo ja powiedziałem, że malajski, ale nie do końca, prawda? Dr Michał Bogusz, może od pana zacznę. To jest mandaryński, ale z bardzo silnym akcentem z Azji Południowo-Wschodniej. Zgaduję, że to jest jakiś malajska Chinka próbująca wejść na wielki rynek w Chinach, próbowała śpiewać w Putonghua, czyli w języku mandaryńskim. To rozumiem, że to jest rynek, którym nie można pogardzić, jeżeli chodzi o zdobywanie sławy, ale również pieniędzy. No tak, to jest, wielu artystów wpada w ten kłopot, że próbują zachować niezależność, a równocześnie robić karierę w Chinach, czy wchodzić na chiński rynek, i później dziennikarze zadają im trudne pytania, z których nie wiedzą, jak wybrnąć. Mhm. I bo mogą zrazić albo do siebie opinię wśród właśnie mlecznego sojuszu, mlecznej herbaty, albo chiński rynek, i często muszą wybierać. No to jest rzeczywiście dylemat, ale w takim razie pójdźmy w dylematy polityczne i geopolityczne, chociaż nie lubię tego słowa za bardzo, natomiast ani dr Lubina, to wiemy z różnych publikacji. Natomiast chodzi o wywołanie tematu, chodzi o tą rywalizację chińsko-amerykańskiej, o której już napisano tony, ale która wraz z nowym prezydentem przybiera nowych rumieńców, bym powiedział. Między innymi prezydent Joe Biden oświadcza, że jego kraj nie chce dopuścić, by Chiny stały się najpotężniejszym krajem świata. Co on myśli o Chinach jako najpotężniejszym kraju świata, dr Lubina? To nie jest jakoś szczególnie zaskakujące oświadczenie, dlatego że w Stanach mamy jednak konsensus ponadpartyjny dotyczący tego, że Chiny są zagrożeniem i Chiny chcą tu zabrać Ameryce jej pozycję lidera, tak jak to ktoś kiedyś słusznie powiedział, że jest taki kowbojski nastrój w Stanach, że po prostu nie damy się i wygramy, tak? Mm-hmm. Więc to w tym bym to odczytywał. No, różnica między Trumpem a Bidenem była w środkach. Chinach, w jaki sposób te Chiny powstrzymać i zatrzymać ich rozwój, a nie w celu. Cel jest wiadomy, natomiast jeszcze do tego dochodzi, czy się da. No i to jest najciekawsze pytanie naszych czasów. I tutaj myślę, że warto poruszyć to, co się dzieje w Xinjiangu z Ujgurami. Mianowicie, no oni są bardzo mocno prześladowani. To są obozy reedukacyjne, są też, no giną Ujgurzy, prawda? O tym słyszymy od kilku lat. Natomiast teraz mam wrażenie, że jest tak zwane wzmożenie, jeżeli chodzi o poruszanie tego tematu, o oburzenie Zachodu. Zresztą to samo dzieje się w stosunku do Birmy. Wszyscy mówią, że tak nie może być. Potrzebne jest, Chiny powinny coś zrobić. Natomiast no, Chińczycy mówią o tym, że Chiny kończą ze stuleciem upokorzeń. Doktor Michał Bogusz, pan też odnosi takie wrażenie, że Ujgurzy są, przepraszam, że też powiem to kolokwialnie, narzędziem w walce z chińską partią komunistyczną? Znaczy, Ujgurzy, czy Tybetańczycy, czy w ogóle część mniejszości etnicznych w Chinach, no, była prześladowana już przez lata, no, ale to, co się dzieje w ostatnich latach, to naprawdę zmieniło swój wymiar i skalę kilkukrotnie. To jednak nie ma porównania z tym, co było wcześniej. Mm-hmm. Poziom inflacji, ilość ludzi, którzy trafiają do obozów pracy zwanych centrami edukacyjnymi, załamanie się dzietności wśród Ujgurów, które wskazuje, że właściwie jest to planowana polityka ograniczania przyrostu naturalnego wśród nich. To wskazuje, że jednak państwo chińskie pod kierownictwem Xi Jinpinga zdecydowało się na przymusową i bardzo brutalną asymilację, którą wcześniej, przynajmniej w ciągu ostatnich dziesięcioleci, naprawdę nie mieliśmy miejsca, więc trudno, jak to jeden z moich kolegów określa, mówić w sposób o tym, co się dzieje, czy o ludobójstwie, mówić w sposób, jakby to było zjawisko przyrodnicze. Tutaj emocje wzrastają, więc trudno się dziwić, że świat reaguje. Na to się nakłada oczywiście. Czyli tu nie ma tej hipokryzji, którą zasugerowałem. Tu raczej jest rzeczywiste przejęcie się tematem. No i ja myślę, że w dużym stopniu jest przejęcie, no bo jednak ten poziom i brutalizacja reżimu w stosunku do mniejszości się zmienił. No, od 2014 roku obserwujemy ewidentnie wzrastający poziom represji i on naprawdę osiąga już bardzo duży poziom. Nie spotykamy w XXI wieku w cywilizowanych krajach, więc to naprawdę budzi obawy, ale także budzi obawy o kierunek, w jakim się rozwija Chińska Republika Ludowa, o kierunek, w którym idzie partia, czego ona chce i dąży. No bo jeżeli w XXI wieku można przepuścić przez obozy koncentracyjne czy pracy 1,5 miliona ludzi od tak. Mówimy o Ujgurach właśnie, tak? To mówimy o Ujgurach, no i innych mniejszościach z Xinjiangu. No to pytanie, co następne? Co oni mogą zrobić dalej? No nie? Gdzie jest ta granica, przy której się zatrzymają? Czy w ogóle taka granica występuje? Więc to budzi raczej racjonalne obawy. A oczywiście na to się nakłada też wielka polityka, ale tutaj jakbym unikał takiego jednoznacznego spojrzenia, że to jest tylko hipokryzja i gra ujgurską kartą. Ta ujgurska karta też no, jest obecna, nazwijmy to, w świecie komercyjnym. Mianowicie Ujgurzy są zmuszani do ciężkiej pracy w fabrykach na polach bawełny, z których powstają wyroby takich firm jak H&M, Adidas, Nike i Burberry. Te firmy wyraziły swoje zaniepokojenie i teraz w Chinach trwa taka, można powiedzieć, nagonka na te koncerny. Wręcz Tomasz Sajewicz z Pekinu pokazywał zdjęcie, nasz korespondent Polskiego Radia, gdzie no, na wejściu do hotelu napisano, że nie wolno wchodzić z takimi markami na sobie. Doktor Lubina, no co tu się dzieje? To jest też pokazanie takiego koniec z tym stuleciem upokorzeń? Tak Chińczycy manifestują, bym powiedział, w tym świecie popkultury, próbują władzę Chińczyków zmobilizować, by podążali za władzą w tej rywalizacji, w tej krytyce Zachodu? Myślę, że mój współrozmówca by na to pytanie lepiej odpowiedział, bo się na co dzień zajmuje Chinami. Za chwilę do niego przejdziemy. Odpowiedzieć tak, ale ja spróbuję odpowiedzieć, bo w ten sposób, że ja jednak mam wrażenie, że to nie jest sterowane przez partię, że to jednak jest ten dżin nacjonalizmu, który został wypuszczony z butelki i on sobie hula. No i do tej pory przez lata komunistyczna partia Chin była bardzo sprawna w kontrolowaniu dżinu nacjonalizmu. Na przykład antyjaponizm był takim dżinem, ale jednak zawsze go była w stanie zagonić z powrotem do butelki. A teraz mam wrażenie, że jeszcze jest w stanie. Natomiast to już się robi niebezpieczne, dlatego że to już zaczyna być jakby samo przez się nakręcać, bo nie wydaje mi się, żeby to była celowa polityka partii, żeby iść na zwarcie z światem, z markami odzieżowymi i tak dalej. No ale tak jak mówię, nie zajmuję się na co dzień Chinami, więc tylko spekuluję. Wywołujemy doktora Michała Bogusza do tablicy. Co się dzieje właśnie w tej sferze popkulturowo-społecznej, jeżeli chodzi o chińskie marki i bojkot tych marek? No, jedna też telewizja, państwowa telewizja chińska wyemitowała reportaż, z którego wynika, że również w sklepach stacjonarnych jednej z marek zachodnich w Pekinie prawie nie ma klientów. To też o czymś tam mówi, jeżeli chodzi o to, w którą stronę zmierzają Chiny, o czym pan też zasygnalizował w rozmowie. W 1989 po stłumieniu protestów demokratycznych partia zdecydowała, że trzeba zmienić sposób nauczania, że bardzo dużo ilości treści internacjonalistycznych, antynacjonalistycznych, socjalistycznych. Socjalizm pozostanie, ale będzie do niego dołączony silny komponent narodowy, antyzachodni, nacjonalistyczny. No i teraz mamy tego efekty. Teraz do głosu dochodzi pokolenie, które trafiło do szkół, zostało indoktrynowane w takim duchu, nie chcę użyć słowa narodowo-socjalistyczne, no bo ona jest skażona, tutaj obciążona, no ale aż się siłą... Czyli nacjonalizm plus komunizm, komunistycznej partii Chin, tak? Tak, plus komunizm. I to pokolenie teraz dochodzi do głosu. Ono jest coraz liczniejsze, jest coraz bardziej aktywne internetowo, w mediach społecznościowych i w pewnym momencie się partia stała zakładniczką swojej własnej nacjonalistycznej narracji, która bardzo ogranicza ruchy partii na arenie międzynarodowej, bo partia nie może pokazać słabości, partia nie może pokazać, że ustępuje Zachodowi, wrogom. I ja nie wiem, czy ten Rubikon nie został już przekroczony i właściwie partia już nie jest w stanie, nie kontroluje tego powodu, że partia w ostatnich latach została zasilona bardzo mocno przez to nowe pokolenie, które wychowane przez partię na nacjonalizmie przyniosło nacjonalizm do samej partii. No ale mówi się o tym, że prezydent Xi Jinping to jest no, nowa forma autokraty w Chinach, nowa forma człowieka, który skupił już całą władzę w swoich rękach i to właściwie, jeżeli mówimy Chiny, to mówimy Xi Jinping. Nie, to jest nieprawda. To jest nieprawda. Xi Jinping jest wyrazicielem, spersonalizowanym wyrazicielem kierunku, do którego dąży elita partyjna. To jest, ona jest dosyć mała, ale zdecydowana. To są bardziej twardogłowi, bardzo nastawieni właśnie nacjonalistycznie, używający marksizmu, leninizmu jako narzędzia modernizacji czy zarządzania. Ideologia dla nich to jest narzędzie po prostu zarządzania partią i państwem, ale w tym wszystkim komponent nacjonalistyczny był zawsze obecny i jest obecny, a teraz jakby wzmożony przez ich własne działania powoduje, że napływa do partii bardzo wiele młodych ludzi, którzy są sami nastawieni bardzo nacjonalistycznie i oni powoli pną się w górę, nadając ton dyskusji wewnątrz partii i to wszystko wypływa. Moim zdaniem dekady temu partia straciła na tym kontrolę, to teraz jest jakby się ujawnia na arenie międzynarodowej, ale partia już tego nie kontroluje w żaden sposób. Czyli mamy tutaj trochę też taką zbieżność z Birmą, mianowicie ta wąska elita rządzących o pewnego rodzaju małych wpływach, a jednak trzymająca twardo władzę, tak jak junta wojskowa w Birmie, doktor Lubina. Tak, tylko jednak, co by nie mówić... Ale co, jakaś różnica jest, prawda? No tak, oni są jednak dużo bardziej kompetentni, tam jest bardzo dużo... Ale mówimy o Chińczykach. A o Chińczykach, nie mówimy o troglodyckich generałach, nie. Właśnie problem jeszcze z generałami polega na tym, że oczywiście ta armia nie jest jednolita i to, co się teraz dzieje, to jest jeszcze fatalnie dla tych wszystkich tej armii, którzy byli rozsądni, dlatego że poprzedni rząd wojskowy, czy postwojskowy tak konkretnie, 2011-2015, to był znakomity rząd reformatorski i on miał bardzo dużo fachowców też spoza armii, którzy wrócili do Birmy albo wrócili do polityki, bo mu uwierzyli i to jest o tyle przykre, że ich wszystkich wywaliła później Suu Kyi, bo im nie ufała. I ona im podziękowała i teraz część z nich wróciła do tej hunty, część ministrów obecnej hunty to są dawni reformatorzy, no ale z każdym kolejnym zabitym człowiekiem na ulicy ich rola maleje, dlatego że się zwierają szeregi armii i też ci najbardziej twardogłowi teraz będą nadawali ton i tak na dobrą sprawę to ta dynamika jest po prostu fatalna pod każdym względem. Natomiast nawet przy założeniu, że w tej Birmie i w tej armii birmańskiej było trochę reformatorów, to dalej była ich liczba policzalna, podczas gdy w Chinach jest znacznie więcej fachowców, znacznie lepiej są wykształceni, w ogóle nieporównywalna jakość elit. Jakość elit jest nieporównywalna. Dobrze, to w takim razie powiedzmy jeszcze na koniec już zupełnie taką refleksję, nazwijmy to właśnie dotyczącą tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Czy dojdzie do jakiegoś poważnego zderzenia pomiędzy Chinami, Ameryką i światem Zachodu? Doktor Michał Bogusz. Pytanie, co rozumiem przez zderzenie? No, w obszarze technologii, w obszarze sankcji. Mało prawdopodobne. Wojna nie. Ale wykluczamy tradycyjną wojnę, bądź wojnę nuklearną. Ja myślę, że wykluczyć jej w ogóle nie można, ale... Ale na potrzeby tutaj rekapitulacji naszej rozmowy. Ale prawdopodobieństwo wojny takiej gorącej, klasycznej jest małe, wciąż małe, w granicach błędu. Ale... Poważna rywalizacja, której polem będą państwa rozwijające się przede wszystkim, ponieważ tam są jeszcze duże zasoby wzrostu gospodarczego, duża liczba ludzi, których można, czy rynku zbytów, których można wpiąć do siebie, podporządkować sobie, rozbudowywać tam swoje łańcuchy dostaw, produkcji, a gra się toczy o standardy, standardy szeroko rozumiane, od tego jaki jest kształt gniazdka, jaki jest prąd w gniazdku, po standardy gospodarcze, finansowanie, sposobu jak działa bankowość i tak dalej, po standardy społeczne, demokrację, rządy prawa i tak dalej. To wszystko jest polem rywalizacji. Obydwie strony mają silne i słabe argumenty, czy możliwości działania na każdym z tych pól. Przewagę ma wciąż Zachód w dużym stopniu, ale ta przewaga w ostatnich latach, zwłaszcza w obliczu pandemii, ale też kryzysu 2008 roku poważnie stopniała. I jeszcze dr Michał Lubina na koniec. Nie, zgadzam się z tym, co powiedział mój kolega. Jak najbardziej wciąż Zachód ma przewagę, ta przewaga słabnie, ta przewaga również słabnie w dużej mierze z powodu braku jedności na Zachodzie. No, Zachód w ogóle jest koncepcją taką dość umowną, no to tutaj mają Włochy wspólnego z Kanadą, tak, albo z Grecją, z Australią, więc to jest jakby problem dzisiaj. Nie ma takiej jedności przeciwko Chinom, nie ma mimo wszystko takiej świadomości, że trzeba temu zażegnać. Może taka świadomość jest w Stanach, może w Australii teraz. Tych zatargach. Natomiast w Europie nie jestem wcale przekonany, czy jest taka. Europa podpisuje porozumienie, to znaczy Komisja Europejska z Chinami, wbrew jakiejś jedności ogólnozachodniej, więc myślę, że Zachód, przede wszystkim podstawowym problemem Zachodu jest to, że to nie jest mimo wszystko tak, jak było w trakcie zimnej wojny, była jakaś świadomość tego, że toczy się jakaś wielka rywalizacja. A tutaj mam wciąż wrażenie, że bardzo wiele państw czy osób wciąż się łudzi, że będzie można wrócić do tej sytuacji sprzed rywalizacji. Że będzie super, tak jak było, bo będzie można zarabiać pieniądze. Tak. Doktor Michał Lubina, Uniwersytet Jagielloński, autor biografii Aung San Suu Kyi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I dr Michał Bogusz, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich, autor bloga Za Wielkim Murem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. I dziękuję panom za te wszystkie uwagi, za ten opis Azji Południowo-Wschodniej ze szczególną rolą Chin w nowoczesnych stosunkach międzynarodowych w dobie pandemii i